nie pojawi się nowy sojusz, szef państwa będzie mógł rozwiązać Radę Najwyższą. Premier Arsenij Jaceniuk powiedział jednak, że nie chce pracować, nie mając większości w parlamencie. Zdaniem politologa Wadyma Karasiowa teraz rozpoczną się negocjacje i targi, kto ma wziąć odpowiedzialność za państwo do przedterminowych wyborów parlamentarnych. Wybory to populizm, to wydawanie pieniędzy, a teraz w czasie wojny i kryzysu gospodarczego konieczne jest oszczędzanie. Eksperci nie wykluczają, że Arsenij Jaceniuk stanie na czele nowej siły politycznej prezydenta Petra Poroszenki, partii Solidarność. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Organizacje zrzeszające artystów i twórców chcą dodatkowych opłat od smartfonów i tabletów, bo na urządzeniach mobilnych można zapisywać i odtwarzać muzykę oraz filmy, a za to należy się wynagrodzenie, tłumaczy Bogusław Pluta z organizacji zbiorowego zarządzania SPAW. Twórcy na tym tracą, natomiast producenci tych urządzeń na tym, że taka możliwość skopiowania istnieje, zarabiają. Przeciwnicy pomysłu przekonują, że opłatę tak naprawdę poniosą konsumenci, bo wzrosną ceny urządzeń, mówi Michał Kanownik ze Związku Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego. Trudno sobie wyobrazić sytuację, w której producent obciążony dodatkową opłatą, 1,5-2%, jakiejkolwiek ona wysokości nie będzie, będzie musiał skądś te pieniądze pozyskać, żeby tę opłatę uiścić. W Polsce marża na elektronikę użytkową jest na bardzo niskim poziomie. Opłaty proponowane przez twórców miałyby wynieść do 2%, a o tym, czy będą, zdecyduje minister kultury. To był Serwis Trójki. Teraz o sporcie Tomasz Gorazdowski. Niektórzy mogą odetchnąć. Do trzeciej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Europejskiej awansował Lech Poznań. Na własnym boisku pokonał estońską drużynę Nome Kalju 3-0. Awansował też Ruch Chorzów po bezbramkowym remisie z zespołem z Liechtensteinu FC Vaduz. Nie strzelić z takim przeciwnikiem gola to dość duża sztuka. Nie obyło się jednak bez strat. Zawisza Bydgoszcz przegrał u siebie 1-3 z Waregem i odpadł z rywalizacji po dwóch przegranych meczach. Mistrzostwa Świata już za chwilę odbędą się w Polsce. Tak, przypominam, te siatkarskie. Wszystko jest prawie gotowe. Nie wiadomo tylko, jak będzie z formą Polaków, a to wydaje się kluczowe. Na razie jest dobrze, zapewnia trener kadry, francuski szkoleniowiec zespołu Stefan Antiga. Jestem zadowolony. Mamy wszystko tutaj. Możemy trenować, przygotować. Jest idealnie. Grasz na dwie boisko i mamy tutaj siłownia. Możemy robić od nowa też. No, wszystko dobrze. Zaczynamy pracować ciężko. To normalnie. Oczywiście są wszyscy męczone. Jest jeszcze jedna niewiadoma oprócz formy Polaków. Gdzie kibice będą mogli zobaczyć mecze? Ci, którzy nie dostaną się do hali. Na pewno nie będzie transmisji w telewizji polskiej. Polsat nie zaakceptował jej propozycji. Czy wystarczy finansów, by pokazać mecze w otwartym kanale? Na razie nie wiadomo, mówi szef sportu w Polsacie Marian Kmita. Nad czym osobiście ubolewam najbardziej, nie udało nam się uzyskać statusu imprezy o charakterze narodowym. Pomimo korzystnych i budujących doświadczeń związanych z piłkarskim Euro, wydawało nam się, że oczywiste jest to, że dla wszystkich ta impreza sierpniowo-wrześniowa będzie miała tę samą rangę, chociaż zdajemy sobie sprawę, że to jest inna skala przedsięwzięcia. Natomiast to, o czym byliśmy przekonani, kupując prawa, że będziemy mieli możliwość współpracy i koordynowania wszystkich swoich działań gdzieś pod patronatem najwyższych władz państwowych, jak to się kiedyś mówiło. I to się staje, tylko się staje dopiero teraz, czyli jakby rok za późno i nie wiem, czy z tym wszystkim uda nam się zdążyć. A minister sportu Andrzej Biernat podkreśla, że resort już zaangażował się w organizację mistrzostw. Nie my jesteśmy organizatorami Mistrzostw Świata, my tylko wspomagamy i daliśmy te gwarancje, które były wymagane przez głównego właściciela tego produktu, jakim są Mistrzostwa Świata i te warunki dopełniliśmy. Natomiast rzeczywiście pracujemy nad tym, żeby wspomóc Polski Związek Piłki Siatkowej w tym, żeby transmisja była w kanałach otwartych. Jak to się skończy, pewnie będziemy wiedzieli w przyszłym tygodniu. W Tour de France znów polski sukces, choć to nie etapowe zwycięstwo za przełęczą Tourmalet. Na czele dwójka Hiszpan Neve i Francuz Kadri. Za nimi 6 dni Huzarski. Znów polski akcent na trasie Tour de France. 4,5 minuty za prowadzącą parą na Tourmalet wdrapuje się peleton z Nibalim i Majką. Walczą o koszulkę w kropki dla najlepszego górala. Na czele wciąż hiszpańsko-francuska para. Za nimi trwa pościg szóstki. Huzarski z nimi. 13 kilometrów. Ostatni podjazd tegorocznej wielkiej pętli. Hiszpan odjeżdża partnerowi z ucieczki. Neve pedałuje coraz mocniej. Kadri coraz wolniej rusza nogami. Coraz bardziej stromo. Miasteczka w dole zamieniają się w miniaturowe makiety.

Nie przypuszczałem zupełnie, że ten utwór tak Państwu się spodoba, zwłaszcza, że został wyemitowany prawie, że w środku nocy, nie prawie, o północy, w ostatni piątek. I okazało się, że Czarna Noc ma swoje pole rażenia i dostałem bardzo wiele maili od Państwa, by przypomnieć. Oczywiście z przyjemnością. Thinking Black, Ike Turner i The Kings of Rhythm w audycji Soul Muzyka Duszy. Witam Państwa bardzo serdecznie, Hirek Wrona. Zawsze myślałem, że wakacje to taki sezon ogórkowy, jeśli chodzi o premiery nowych płyt i właściwie pewnie tak jest i tak dalej sądzę, ale nieoczekiwanie jeszcze przed premierą dotarł do mnie tak zwany sampler, czyli coś, co zapowiada płytę i ku swojemu zdumieniu zobaczyłem na tym albumie napisane Compilated by Jazzanova. I to już była bardzo dobra rekomendacja, kiedy zobaczyłem, czyja to jest kompilacja, no po prostu aż mnie wparło w fotel. Bo bardzo dawno tego artysty nie słyszałem, a zasługuje na wielki szacunek, nie tylko z mojej strony, ale i słuchaczy. Nazywa się Daniel Grau. Jeśli Państwo nie wiedzą, kim był, kim jest, bo on właściwie cały czas żyje, chociaż pan, który urodził się w 1948 roku, to posłuchajmy kolejnego nagrania. Powiem tylko tyle, że urodził się w Caracas. Przeprowadziłem taką dość poważną analizę zdarzeń, które miały miejsce w latach 70. w muzyce disco, funk, soul i okazało się, że Giorgio Moroder i właśnie Daniel Grau byli tymi muzykami, kompozytorami i producentami, którzy mieli chyba największy wpływ na takie funkowo-elektryczne brzmienie i z tych brzmień korzystają między innymi do dzisiaj między innymi tacy wykonawcy jak Daft Punk. Daniel Grau jest dość zapomnianym dziś już artystą. Tworzył właściwie całe swoje życie w Wenezueli i tam wydawał swoje płyty. Ostatnią bodajże w roku 82 wydał i gdzieś tam sobie mieszka, odpoczywa, ma za co żyć, bo napisał mnóstwo wspaniałych przebojów, zwłaszcza w latach 70. Nie tylko dla wykonawców wenezuelskich. Te jego płyty sprzedawały się również bardzo dobrze i w Ameryce, w całej Ameryce, również i w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze jedno nagranie z tej kompilacji, którą przygotowali muzycy z Jazzanowy, a która zatytułowana jest The Magic Sound, która ukaże się jesienią tego roku, dokładnie we wrześniu. Polecam Państwu bardzo dwie znakomite płyty, dwa albumy, dwie płyty, na których znajduje się znakomita selekcja by Jazzanowa, artysty, który nazywa się Daniel Grau. We'll be right back. Prawda, że ta gitara bardzo podobnie brzmi jak u Nile'a Rodgersa z grupy Chic. I oni gdzieś tam funkcjonowali obok siebie. Właśnie Nile Rodgers w Stanach Zjednoczonych, Giorgio Moroder również w Stanach, aczkolwiek i we Włoszech oczywiście. Natomiast Daniel grał sobie gdzieś tam w tej swojej Wenezueli, tworzył takie właśnie rzeczy zupełnie niezależnie od nich. I polecam Państwu bardzo tę płytę, jak tylko pojawi się na rynku, bo dużo takich funkowo-elektronicznych brzmi i wszyscy, którzy lubią muzykę nowoczesną, elektroniczną, z pewnością, z sympatią sięgną po ten album. I pomyślałem sobie, że skoro już tak dobrze nam zaszło z tym funkiem, soulem, z tą elektroniką, to posłuchajmy dzisiaj właściwie prawie do końca naszej audycji tego typu brzmień. Thank you. tak się gwałtownie skończył ten utwór, z albumu, który zatytułowany jest Feel the Beat, Afro Funk. Rzeczywiście bardzo dużo tam dźwięków, które dzisiaj są grane w Stanach Zjednoczonych, w Anglii, ale inspirowanych muzyką afrykańską. Chinny Lane to tytuł tego nagrania i Nostalgia 77, tak nazywał się wykonawca. Pozostajemy w kręgu inspiracji muzyką soul, disco, funk, elektronika z lat 70. If you want her heart, that's a good place to start. You always thought that she'd do what you told her. Thought she would never get away from you. She heard the music and she got much bolder. Now you start to wonder what you're gonna do. You can't control her every day and hour. Your mind and you will see. No rule you make will ever have the power to change destiny. She needs to be free. Can't keep rhythm from a dancer. Maybe you can try. Don't waste your time. You got to move your body if you want the answer. You wanna win her heart, that's where you gotta start. No, you can't keep rhythm from a dancer. Maybe you can try, but don't waste your time. You got to move your body if you want the answer. You wanna win her heart, that's where you gotta start. You can try, but you can't stop the wind from blowing. Keep the ocean calm or turn the night to day. Won't you feel the rhythm you're forever knowing? Won't you know you can't deny it, there's no way. Way deep inside you know you can't control it. If you want her love, you have a chance. Let her go to become one with the music. She'll come back to you, you just have to dance. Can't keep rhythm from a dancer. Baby, you can try, don't waste your time. You got to move your body if you want the answer. You wanna win her heart, that's where you gotta start. You know you can't keep rhythm from a dancer. Yeah, you can try, don't waste your time. You got to move your body if you want the answer. If you want her heart, that's where you gotta start. Can't stop the rain and thunder. You can't break the spell she's under. Ooh, you know she likes it. Music is a love she won't quit, huh. If you want to share the feeling, just take her hand and dance the ceiling. Ooh, I think you'll like it. Love you if you say you can't keep rhythm from a dancer. Try, waste your time, but just waste the time. You got to move your body if you want the answer. You wanna win her heart, that's where you gotta start. You know she wants the you dance. Can't keep rhythm from a dancer. Oh no, baby, you can try. You can try. Don't waste your don't time. Waste got to move your body if you want the answer. You wanna win her heart, that's where you gotta start. Tortured Soul, tak nazywa się wykonawca. I to nagranie jest naprawdę dosyć świeże, bo zostało wydane w ubiegłym roku, czyli w 2013. Can't Keep the Rhythm from a Dancer to tytuł tego utworu i to jest formacja, która sobie gdzieś tam działa, coś tam cały czas robi. Pozostajmy jeszcze w podobnych klimatach. We'll be right back. Bardzo przyjemna muzyka na lato. Sky, tak nazywa się ten wykonawca. Tydzień temu moim gościem był Sarius, młody raper z Częstochowy. I zawsze wszystkich, którzy przychodzą do moich audycji, proszę o to, żeby wskazali nie tylko utwory ze swojej twórczości, które są dla nich ważne, a które później emitujemy na antenie, ale również takie utwory, które gdzieś tam ich inspirowały. I ku mojemu zdumieniu ten młody człowiek wskazał na o takie oto nagranie. Roy Ayers to człowiek, który nie tylko śpiewa, ale fantastycznie gra na wibrafonie i robi niesamowite historie. A to nagranie szczególnie było mocno przerobione i przy nim bardzo dużo manipulowano, bo znalazło się na albumie Verve Remix, część czwarta. Wytwórnia Verve udostępniła znanym producentom i DJ-om swoje archiwalia, a ci się zaczęli bawić dźwiękami i takie właśnie z tego brzmienie wyszło.

love you. You fill my life with caring light. I know I can turn to you. Whatever, ever, whatever, ever, whatever, ever. Thanks for all my disappointments. The negative turns into positive through my music. I pay my dues. Pay my dues. I just wanna say thank you for. It's my way to send my love back to you. I just wanna show you. I just wanna show you I'm grateful. My song is your song. Portal soulball.pl dokonał rzeczy właściwie wydawałoby się niemożliwej. Nam mówił kilkunastu artystów, żeby udostępnili za darmo swoje utwory na ich portalu, tworząc pewną kompilację We Show Soul, tak jest zatytułowana. I można tę kompilację ściągać sobie za darmo do końca wakacji, a później trzeba będzie za nią płacić. Fajna to inicjatywa, wspieramy chociażby z racji tego, że współpracujemy razem z portalem Soulball non-stop. Życzę Państwu w takim razie miłego wieczoru, miłego słuchania, właściwie miłej nocy już, bo to taka pora. Za uwagę dziękuję, Hirek Wrona. Do usłyszenia za tydzień. To była audycja Soul, muzyka duszy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest piątek, 25 lipca. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie co mówią eksperci o wyroku Trybunału w Strasburgu dotyczącym więzień CIA w Polsce, o Unii Europejskiej, która wcale nie spieszy się z sankcjami wobec Rosji i paracetamolu, który w niektórych przypadkach wcale nie jest tak skuteczny, jak się wydawało. Były prezydent Aleksander Kwaśniewski doradza, żeby Polska odwołała się od wyroku Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Strasburgu w sprawie więzień CIA w Polsce. Co zrobi MSZ? Jeszcze nie wiadomo. Minister Radosław Sikorski mówi, że trzeba przeanalizować uzasadnienie, które liczy 400 stron. Trybunał rozpatrywał skargi Saudyjczyka i Palestyńczyka, którzy mieli być przetrzymywani i torturowani w tajnym więzieniu w naszym kraju i uznał, że Polska sześciokrotnie złamała Europejską Konwencję Praw Człowieka. Obaj skarżący mają otrzymać odszkodowania wynoszące w sumie około miliona złotych. Zdaniem MSZ Trybunał w Strasburgu pośpieszył się z wydaniem orzeczenia, ponieważ w Polsce toczy się postępowanie w tej sprawie, tłumaczy rzecznik resortu Marcin Wojciechowski. Pierwszeństwo w wyjaśnieniu spraw powinny mieć krajowe organa wymiaru sprawiedliwości. Choć wyrok nie jest prawomocny, to zdaniem ekspertki do spraw prawa międzynarodowego dr Patrycji Grzebyk to orzeczenie to duży cios dla Polski. Która w tym momencie będzie traktowana jako taki ślepy sojusznik Stanów Zjednoczonych, który mimo swoich zobowiązań międzynarodowych nie dba o to, czy standardy praw człowieka są przestrzegane na jej terytorium. Z kolei zdaniem Irminy Pacho z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka ten wyrok pokazał, że polska polityka poniosła fiasko. Polityka zamiatania tej sprawy przez Polskę pod dywan jest krótkowzroczna. A dyrektor Amnesty International Polska Draginiana Dażdin podkreślała, że odpowiedzialność za całą sprawę spada nie tylko na polityków, którzy kilka lat temu byli u władzy. Ale również wszelkich kolejnych rządów, które w jakikolwiek sposób mogli utrudniać śledztwo i dochodzenie do prawdy. Dlatego trzeba wierzyć, że ten wyrok przyspieszy polskie śledztwo i ostatecznie zamknie tę niewygodną dla Polski sprawę. Witold Banach, Polskie Radio. O restrykcjach gospodarczych wciąż nie ma mowy. Sankcje Unii Europejskiej wobec Rosji za destabilizację sytuacji na Ukrainie zostały zaostrzone, a tylko nieznacznie. Ambasadorowie krajów członkowskich postanowili na razie rozszerzyć czarną listę z zakazem wjazdu do wspólnoty i zablokowanymi aktywami finansowymi. Szczegóły mają być znane dziś. Sejm ma się dziś zająć między innymi wnioskiem Twojego Ruchu o powołanie Komisji Śledczej w sprawie likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Miałaby ona zbadać, czy Antoni Macierewicz i były premier Jarosław Kaczyński nie przekroczyli uprawnień przy likwidacji WSI. O tym, czy komisja ta powstanie, dowiemy się najwcześniej po parlamentarnych wakacjach. 55 osób obejmuje akt oskarżenia dotyczący korupcji w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Lublinie. Deklarowały one albo możliwość wydania prawa jazdy, albo pośredniczenia w załatwieniu tego dokumentu. Wśród oskarżonych jest 50-letni Edward K., były pracownik ośrodka, kierowca mechanik, któremu zarzucono popełnienie 50 przestępstw płatnej protekcji, czyli powoływania się na wpływy, informuje rzeczniczka prokuratury okręgowej w Lublinie, prokurator Beata Syk-Jankowska. Zarzuty dotyczą zachowań, jakie miały miejsce w okresie od grudnia 2012 roku do października 2013 roku w Lublinie, gdzie oskarżony, wywołując, a następnie utwierdzając ustalone osoby w przekonaniu o swoich wpływach w WORD-zie, podejmował się załatwienia zdania egzaminu praktycznego w zamian za korzyść majątkową w postaci pieniędzy. Zazwyczaj było to 1000 złotych. Śledztwo w tej sprawie cały czas trwa. Dziki są zagrożeniem nie tylko dla upraw, także dla kierowców. Wczoraj w wypadku drogowym koło Brzeska w Małopolsce zginęła 3-osobowa rodzina z Podkarpacia. Co zrobić, by takich wypadków nie było? O tym nasz krakowski reporter. Mogłyby pomóc ogrodzenia i specjalne przejścia znane z autostrad. To jednak rozwiązanie drogie i stosowane przede wszystkim przy nowych inwestycjach. Przy starej krajowej czwórce w okolicach Brzeska nie ma szans nawet